nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście w tym roku, 3 grudnia, a gospodarzem wieczoru był Tomek Żonda. Dobry wieczór Państwu. Dziś mam przyjemność zaprosić na tę scenę Grzegorza Wilka. To jeden z najwszechstronniejszych polskich wokalistów. Śpiewał na scenach całego świata, ale tu przy Myśliwieckiej 357 jeszcze go nie było. A jest okazja szczególna, bo właśnie ukazała się przed świętami płyta kolędy przez cały rok. Grzegorz Wilk wraz z zespołem za chwilę tutaj. Jeszcze ważna informacja, którą można znaleźć w tej płycie. Płyta ma przynieść radość i nadzieję, bo od tego są święta. Dziękuję bardzo. Witamy Państwa bardzo gorąco, tym bardziej, że rzeczywiście na dworze już jakby temperatura trochę spadła, ale tutaj w studiu przy tak przyjacielskiej atmosferze nic złego się kompletnie nie może wydarzyć. Tak, kolędy na rokowo powinny się zaczynać! Obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało. Rzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało. Kolebkę dano, cóż jest, czym był otoczony, bydło, pasterze i siano. Ubodzy was to spotkało, witać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Anioł pasterzom mówił. Pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził, Betlejem nie bardzo podłym mieście narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Poselstwa wesołego bierzeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie Maryję z Józefem. Bierzeli Pan chwały wielkiej uniżył się wysoki w pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia. Chwała, która by nie ustała, tak Ojcu, jak i Jego Synowi i Świętemu Duchowi w Trójcy jedynemu. Tak Ojcu, Synowi i Świętemu Duchowi. To gdzie teraz pójdziemy wszyscy? Skąd wiedzieliście? Stajenki do Jezusa i panienki, powitajmy maleńkiego i Maryję Matkę Jego, powitajmy maleńkiego i Maryję Matkę Jego. Ukochany od patriarchów, czekany od proroków, ogłoszony od narodów, upragniony od proroków, ogłoszony od narodów, upragniony. Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie, coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony, raz z Ojca przed wieku wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem. Raz z Ojca przed wieku wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem. Człowiekiem, człowiekiem. zasianie wśród bydlęty. Masz tron i służbę swą. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie spuśćcie go ze snu. On ojcu równy w bóstwie, opuszcza niebo swe, a rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie spuśćcie go ze snu. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie puśćcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie puśćcie go. Gdy się Chrystus rodzi. Czynić trzeba, bo my nic nie rozumiemy. Ale wesołe te piosenki, co nie? Gdy śliczna panna. Jezus Malusieńki. Jezus Malusieńki stajenki, płacze z zimna, nie dałam matula sukienki. Płacze z zimna, nie dałam mu matula sukienki. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, który dziecię owinąwszy siankiem je okryła, w który dziecię ominął krzysiakiem jego kryła. Kolebeczki ani poduszeczki, we żłobie mu położyła siana pod główeczki, we żłobie mu położyła siana pod główeczki. Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej chwili na dzieciątko boskie w żłóbku, oko jej nie myli. Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko jej nie myli. Lulajże Jezuniu. Lulajże Jezuniu, moja perełko, dzisiaj w Betlejem. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi na co swobodzi, anieli grają, króle pinają, pasterze śpiewają, bydle tak rękają, cuda, cuda ogłaszają. Panna Maryja, Panna dzieciotko piastuje. Józef stary, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi na sos powodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak rękają, cuda, cuda ogłaszają. Choć wstaje neczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają. I trzej królowie od przodu przybyli. I dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, na co spowodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak rękają, cuda, cuda ogłaszają. No a teraz mizernie, cicho. Brawa motywując. ludzie ubodzy radzi oglądać Pana. Pełni natchnienia, pełni zdziwienia upadli na świat orzeźwiony, mądrość mądrości, światłość światłości, Jezus człowiek wcielony. Niebo rozgorzało, piekło zawarte, niebo otwarte, słowo ciałem się stało, słowo ciałem się stało. Blask rumiany, przepaść rozwarta, upadek czarta, wstępuje Pan dla Dziękujemy Wam bardzo, kochani. Dziękujemy. Hej, w Dzień Narodzenia. Dzień narodzenia Syna Jedynego, Ojca Przedwiecznego, Boga Prawdziwego. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej, kolęda, kolęda. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej, kolęda, kolęda. Hej, kolęda! niebieskie dzieciątko, w żłobie położyła małe pacholątko. Pasterze śpiewają, na multanka grają, hej kolęda, kolęda. Pasterze śpiewają, na multanka grają, hej kolęda, kolęda. Pastuszkowie o tym usłyszeli, zaraz do Betlejem czerpę tej bierzeli. Witają dzieciątko małe pacholątko, hej kolęda, kolęda. Witają dzieciątko małe pacholątko, hej kolęda, kolęda. Narodzenia syna jedynego, ojca przedwiecznego, Boga prawdziwego. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy, hej kolęda, kolęda. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy, hej kolęda, kolęda. No a teraz w żłobie leży. teraz Tryumfy Króla Niebieskiego. Grappa. Dziękujemy, dziękujemy. Moi drodzy, dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że podobały wam się rockowe wykonania. Co nie? Ja co prawda powinienem stać tak, nie? A nie tak. No ale co? Czy to oznacza bis? Słuchajcie, ja przedstawię chłopaków, bo to nie jest tak, że tam na płycie jest Grzegorz Wilk, tam dużymi literami, to nie jest tak. Bez nich naprawdę żaden koncert by się nie odbył i żadne nasze spotkanie przyjacielskie również by się nie odbyło. Ta płyta również by bez nich nie powstała. Jakub Mitoraj! To w jego głowie, wtedy jeszcze zarośniętej, zrodziły się te aranżacje w większości. Łukasz Damryk jeszcze. Dla Łukasza Damryka wielkie brawo. Marcin Rigę, instrumenty klawiszowe. Piotr Kefas-Pawęska. Wyjdź z cienia, Piotrze. Konrad Bartnik. Nie widać całej postury za bębnami, teraz widać. Kuba Kujawa. Dziękujemy jeszcze raz. Wiecie, że my naprawdę moglibyśmy tak długo jeszcze. No dobra. A teraz przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze. Serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na Anioł pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi. Nie słyszeli. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a powietrze, muzyce, muzyce. I myśleli, co to będzie za dziecię. Co to będzie? Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziękujemy. To był koncert kolędy na cały rok w wykonaniu Grzegorza Wilka, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 3 grudnia koncert przygotowała Zosia Sylwin, zrealizował Przemek Nowak, a gospodarzem był Tomek Żonda.